Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantera i witam Państwa. Środa, 17 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Pawełka odpowie za zabójstwo Iwony Cygan. Dziś usłyszał zarzut, jest także wniosek o 3-miesięczny areszt. Strażacy wydobyli ciało drugiej śmiertelnej ofiary eksplozji w Monkolnie. Akcja ratownicza jeszcze trwa. Europarlament wzywa do uruchomienia wobec Węgier procedury, która może skończyć się sankcjami. Paweł K. usłyszał zarzut zabójstwa Iwony Cygan. Mężczyzna podejrzano morderstwo ze szczególnym okrucieństwem w 1998 roku. W ubiegłym tygodniu w ramach ekstradycji został przetransportowany z Wiednia do Krakowa. 46-latek nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Szczegóły zna Paweł Pawlica. Paweł K. nie odpowiadał na pytania śledczych i skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań. Z kolei jego adwokat Jan Kuklewicz nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Informacja, że nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień, jest wystarczająca. Jednak podejrzany zadeklarował, że być może zdecyduje się składać wyjaśnienia w późniejszym terminie, mówi prokurator Piotr Krupiński, naczelnik zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie. Oczywiście składanie wyjaśnień pozwala przybliżyć nas bardziej do określonych okoliczności stanu faktycznego, ale prawo to trzeba respektować. W związku z powyższym czynności śledcze są dalej kontynuowane w tej sprawie. Do krakowskiego sądu dotarł już wniosek prokuratury o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Pawłowi K. grozi dożywocie. Prokuratorzy deklarują, że zakończą śledztwo w sprawie zabójstwa sprzed 19 lat do końca tego roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w sumie w tej sprawie zarzutu usłyszało 9 osób, które miały być zamieszane w morderstwo Iwony Cygan bądź utrudnienie śledztwa. To m.in. ojciec podejrzanego Pawła K., koleżanka ofiary oraz 6 czynnych i emerytowanych policjantów. W październiku ubiegłego roku śledczy w Łęce Szczucińskiej, miejscowości, gdzie doszło do zabójstwa, przeprowadzili eksperyment procesowy z użyciem nowoczesnego sprzętu. Odnaleźli drut, który mógł służyć do uduszenia ofiary. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Strażacy wciąż prowadzą akcję ratunkową po wybuchu w fabryce prochu w Monkolnie na Dolnym Śląsku. Już wcześniej wydobyli ciała 2 osób, ale sprawdzają jeszcze gruzowisko w miejscu wskazanym przez policyjne psy. Na miejscu jest Maja Majewska. Nie żyje 2 ludzi, 15 osób zostało rannych, w tym 4 poważnie są hospitalizowane. Strażacy poinformowali, że policyjny pies na gruzowisku podjął trop, co może oznaczać, że pod gruzami jest ktoś jeszcze. Mimo że właściciele zakładu podkreślają, że nikogo już tam nie powinno być, ratownicy kontynuują przeszukiwanie gruzowiska. Są miejsca, które są dla nas jeszcze w kręgu zainteresowania. Wcześniej było to sprawdzone kamerą termowizyjną i kamerą ziernikową. No, było ewidentne zainteresowanie 3 psów, które tam były wprowadzone, dlatego jest miejsce, które dla nas jest w tej chwili priorytetem i trwa akcja odgruzowania. Do eksplozji, na razie z nieznanych przyczyn, doszło około 10:00. Kompletnie zniszczony jest jeden z zakładowych budynków. W akcji ratunkowej uczestniczy kilkudziesięciu strażaków, policjantów i służby medyczne. Do wybuchu doszło rano. Parterowy budynek całkowicie się zawalił. Miał wymiar 15 na 20 metrów. Był jednym z kilku, w którym znajdują się zakłady produkujące proch strzelniczy. Teraz Węgry na cenzurowanym. Europarlament skrytykował Budapeszt za nieprzestrzeganie podstawowych wartości i standardów Unii. W rezolucji zagroził użyciem artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który przewiduje sankcje dla kraju naruszającego unijne wartości. Europosłowie wyrazili poważne zaniepokojenie sytuacją na Węgrzech, szczególnie dotyczącą funkcjonowania demokracji, państwa prawa, ochrony praw człowieka i praw socjalnych, jak również poszanowania zasad równości. Chodzi m.in. o prawa osób należących do mniejszości. Podkreślono, że przypadek Węgier to dla Unii sprawdzian zdolności i gotowości do reakcji na zagrożenia dla jej własnych podstawowych wartości. Rezolucja wzywa węgierskie władze, by zastosowały się do zaleceń Komisji Europejskiej, Rady Europy i Komisji Weneckiej, które podważały wprowadzane na Węgrzech zmiany legislacyjne. Parlament polecił swojej Komisji Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości dokładne monitorowanie, czy zalecenia zostały wdrożone. Komisja ta została też zobowiązana do przedstawienia wyników kontroli w specjalnym raporcie. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Zamieszki w Atenach w czasie demonstracji przeciwko nowym reformom oszczędnościowym doszło do starć z policją. Kilkadziesiąt osób rzucało w stronę funkcjonariuszy koktajlami Mołotowa. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym. Za ten by atak ukielł Wraila. Do zamieszek doszło pod koniec demonstracji, w której brało udział ponad 15 tysięcy osób. Wśród nich pracownicy budżetówki i sektora prywatnego, młodzi, emeryci, bezrobotni. Nieznani sprawcy obrzucili też kamieniami telewizyjny wóz transmisyjny. Protesty odbywają się także w Salonikach, na Krecie i wielu innych miastach Grecji. Będą kontynuowane jutro. Protestujący sprzeciwiają się kolejnym cięciom emerytur i obniżeniu pensji. W całym kraju trwa też strajk zorganizowany przez największe związki zawodowe. Biorą w nim udział m.in. lekarze, personel szpitalny, pedagodzy, pracownicy żeglugi morskiej i komunikacji miejskiej, kolejarze, kontrolerzy lotów oraz prawnicy. Jutro w greckim parlamencie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowego pakietu reform, który gabinet Aleksisa Tsiprasa uzgodnił z wierzycielami. Pozwoli to na zakończenie oceny greckich reform i odblokowanie kolejnej transzy z programu kredytowego dla tego kraju. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy nadal pogodnie, temperatura od 6 stopni na Podkarpaciu do 10 w centrum i do 12 na zachodzie. Jutro słonecznie, wszędzie temperatura do 27 stopni, a kolejne dni wciąż ciepłe, piątek pogodny, a sobota i niedziela burzowe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od ciężko chorych dzieci, które mogą liczyć tylko na swoich rodziców. Bardzo, bardzo ciężko chore dziecko. Przez 12 lat ta opieka była wykonywana przez państwo i w tym roku została matka wezwana do łożenia na dziecko, zgodnie zresztą z obowiązującą ustawą. I są to ogromne kwoty. O trudnej sytuacji chorych dzieci i ich rodziców już za chwilę. Za kwadrans losowanie dzisiejszych liter popołudniowych, z których będziemy układać słowo, które da nam zwycięstwo w skrablowej rozgrywce z poranną audycją. Ranek wymyślił dziś słowo feny za 25 punktów. Sytuację znajdą państwo aktualną sytuację na stronie słówka.polskieradio.pl za kwadrans losowanie. Porozmawiamy także o żartach i dowcipach realizowanych w pracy. Maciek, jak przychodził do pracy, zmieniał obuwie. Miał pod biurkiem takie pantofle, takie domowe obuwie i kiedyś postanowiliśmy, że zasadzimy w pantoflach Maćka rzeżuchę. I o takich tam pomysłach realizowanych w pracy za kwadrans. MON ogłasza konkurs na imiona dla samolotów dla VIP-ów. Zapraszamy Państwa do zgłaszania nazw dla 5 samolotów. Nazwy te będą używane w takiej bieżącej działalności, tak aby każdy wiedział, że właśnie chodzi o ten dokładnie model. Szczegóły na stronach MON-u i u nas za pół godziny i coś mi się wydaje, że będzie wesoło 22 i 7 trójek. Po 17 opowiemy z kolei o nowych samochodach dla drogówki. Moc silnika ma być nie mniejsza niż 180 kW, to w przeliczeniu jest ponad 240 koni. A co z przyspieszeniem? Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę powinno nie zabierać temu samochodowi więcej niż 7 sekund. Prędkość maksymalną nie mniejszą niż 210 km na godzinę. I tutaj też wymagana jest napęd na przednią i tylną oś pojazdu. No to nikt nie ucieknie. Takimi pojazdami będą jeździły patrole drogówki, szczegóły za godzinę. Uroda życia Jagi i Piotra to tytuł dzisiejszego reportażu. Zegar bije, no. Musi odmierzać czas. Jak jest taki okres, że czasami zegar staje się, zepsuje, to mi się wydaje, że ten czas ucieka jakoś niepodzielony. A tak jak słyszę, że on bije 15 po 30, 45, to wtedy jak ja czuję ten czas, to potrafię sobie go lepiej zagospodarować. Tak mi się wydaje. Uroda życia Jagi i Piotra. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl.

niepełnosprawnymi, jak również niepełnosprawni dorośli realnie odczuli pomoc państwa. Oj, to jest tak naprawdę temat rzeka. Zaczynając od opieki nad kobietą w ciąży obarczonej ryzykiem, opieki po porodzie, jak również późniejszej rehabilitacji fizycznej, jak i społecznej, kończąc na finansowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tych wszystkich obszarach jest wiele do zrobienia. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska ma tego świadomość, podkreślała, że pierwszy element tych zmian już działa. Już wiemy, że w tej chwili obowiązują przepisy dotyczące jednorazowego wsparcia w wysokości 4000 zł w sytuacji, w której urodziło się dziecko ciężko, nieodwracalnie chore. Nie mamy najświeższych danych, ile osób do tej pory skorzystało z tego świadczenia. Świadczenie to przysługuje również dzieciom, które potrzebują całodobowej opieki i by żyć muszą przebywać w zakładach opiekuńczo-leczniczych, takich jak Piszkowice. Podobnych placówek w Polsce jest 7. Jak mówi Henryka Szczepanowska, która społecznie zajmuje się sprawą Piszkowic, trafiają tam dzieci zarówno tych rodziców, którzy nie chcą się zajmować ciężko chorym potomstwem, jak i tych, którzy nie mają wyboru i muszą pozostawić malucha w rękach specjalistów. Utrzymanie takiego dziecka jest bardzo drogie. Minimalny koszt urzędowo ustanowiony to jest 200% najniższej emerytury, czyli realnie rzecz biorąc to jest 2000 zł. Ten koszt początkowo ponosi samorząd z rejonu, z którego pochodzi dziecko, ale samorządy muszą potem tę kwotę wyegzekwować od rodziców. Zgodnie z ustawą nie mogą zaniechać egzekucji tych pieniędzy, nawet jeśli rodzice nie są niezamożni i mają na utrzymaniu także inne dzieci. Jednej z takich matek, której samorząd wystawił rachunek za opiekę nad dzieckiem, pomaga właśnie Henryka Szczepanowska. Bardzo, bardzo ciężko chore dziecko. Przez 12 lat ta opieka była wykonywana przez państwo i w tym roku została matka wezwana do łożenia na dziecko, zgodnie zresztą z obowiązującą ustawą. I są to ogromne kwoty. Przed nią czeka bardzo trudne, skomplikowane postępowanie sądowe. Nie wiem, jak ta sprawa się skończy, ale takich sytuacji jest mnóstwo. Zapytałam o tę kwestię minister Rafalską. Z jej strony padła pewna deklaracja. Oczywiście taka sytuacja, w której całodobowy pobyt w pełni odpłatny ma być ponoszony przez rodzinę w sytuacji sprawowania takiej opieki, wydaje mi się nie do zaakceptowania. Liczymy więc, że w trakcie konsultacji społecznych projektu Za życiem uda się dojść do rozsądnego rozwiązania i tej sprawy. Warto dodać, że program wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi zawiera takie elementy jak mieszkania dla osób niepełnosprawnych, treningowe dla tych, którzy muszą nauczyć się żyć samodzielnie i wspomagane, gdy osoba będzie wymagała pomocy z zewnątrz. Ma wzrosnąć liczba asystentów rodzin. W planach jest również opieka tak zwana wytchnieniowa w wymiarze 120 godzin. To napawa optymizmem, mówi Grażyna Wiącek, mama dorosłego już niepełnosprawnego dziecka. No to się u nas bardzo przydaje, bo matka idzie na operację i nie ma co zrobić z dzieckiem. I jest wielki problem, a nawet po to, żebym ja mogła pójść do fryzjera, obciąć włosy czy poleżeć, tak żebym ja mogła odetchnąć, odpocząć, psychicznie odpocząć. Ma także zwiększyć się dostęp do środowiskowych domów pomocy społecznej. Środowiska związane z niepełnosprawnymi mają też swoje postulaty. Między innymi ulg podatkowych czy dofinansowania na duże samochody, którymi można przewozić niepełnosprawnych. Być może będą one uwzględnione w procesie konsultacji. Te mają się teraz odbywać w regionach. Każda osoba może wziąć w nich udział za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Za życiem. Dziękuję bardzo. Niewesołe to informacje, Anna Rokicińska. Znaczy, moim zdaniem idzie ku lepszemu. Znaczy, w sensie takim, że coś się dzieje, przynajmniej mówimy o tym i coś pozytywnego może się zadziać. Niekoniecznie wszystko od razu, ale stopniowo, po mało, drobnymi kroczkami. Myślę, że jest to dobra informacja dla niepełnosprawnych. I te zmiany od lat obserwuje Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Staged. That's what's going on. PJ Harvey. To Trójka, audycja popołudniowa w studiu Magda Trzaska i Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. We dwoje, dlatego że szukamy takiej szczęśliwej formuły, takiego schematu, który zapewniłby nam szczęśliwe literki w losowaniu popołudniowym. Korzystając z tego, dzisiaj we dwoje będziecie na zmianę. Tak, Magda, bo ja mam szczęście literkę, do spółgłosek, więc teraz zobaczymy, do czego szczęście Łukasz będzie miał. Korzystając z tego, że nie ma dzisiaj transmisji, czyli nie widać tego losowania, to przygotowałem tutaj listę z literkami, które macie wylosować. Proszę bardzo. Zapraszamy na słówko. No to teraz już bez żartów. Losowanie liter popołudniowych i w ciągu 2 godzin będziemy z tych liter, które za chwilę Państwo poznają, układać słowa popołudniowe w naszej rozgrywce. Poranek ułożył słowo feny za 25 punktów, a dzisiaj my odpowiemy i to będzie druzgocąca odpowiedź. Proszę bardzo, tak, Magda. Tak, pierwszy. Zaczyna. Ja zaczynam. Dobrze. Uwaga. Mówiłam. Spółgłoski. E, jak Polska. Spółgłoski, ciąg dalszy. S, jak Słowacja. Ż. Nie ma takiego kraju. Jak grzywiec. Jak żaba. R. Jak Rumunia. Nie jest dobrze na razie. Jest bardzo dobrze. N. Jak Norwegia. No. O, ho, ho, ho. O, jak o. Jest, w końcu. I ostatnia. Dobrze, wymieszam. Uwaga. Będzie dobrze. No, idealnie. Ć, jak? Ć. Liczyłem na jakieś cy, jak żeby ćwikła. Te kicają przedłużyć, ale kicając nie bardzo chyba. Ć, jak cy. Z kreską. Prawie. No, powiem wam, że jest nieźle, naprawdę. Z tego myślę, że z tych liter ułożymy takie słowo, że będzie bardzo dobrze. A musimy ułożyć takie słowo, żeby było punktowane. A więc mamy takie litery. P, S, Z, R, N, O, Ć. C z kreską. I te litery już za chwilę oficjalnie na stronie słówko.polskieradio.pl i do 18.40 z tychże liter będziemy układać słowo w naszej rozgrywce skrablowej. Poranek kontra popołudnie. Zapraszamy na słówko. P, S, Z, R, N, O, Ć. Zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Myślę, że ta formuła dwójkowa to się sprawdzi. Chyba to tak będzie dobrze. Jedyna samogłoska to Łukasza. Tak, o. Ale jaka konkretna. O, to można zrobić wiele rzeczy. Teraz, proszę Państwa, opowiemy o różnych takich, co się zdarzają w pracy, no bo zdarza się rozluźnić atmosferę dobrym żartem, zdarza się też zagęścić atmosferę w pracy żartem. Wszystko zależy od tego, w kogo są wymierzone oraz kto i jak je robi. Choć w tej dziedzinie fantazje wydaje się nieograniczone, jeśli chodzi o żarty i dowcipy w pracy. Przemysław Naze z Radia Łódź wspomina żart, którego bohaterem był redakcyjny kolega. Maciek, jak przychodził do pracy, zmieniał obuwie. Miał pod biurkiem takie pantofle. Śmialiśmy się, jak Maciek w tych pantoflach spacerował sobie po korytarzach i kiedyś postanowiliśmy, że zasadzimy w pantoflach Maćka rzeżuchę. Włożyliśmy mu tam do środka to zielsko, no i Maciek na nas strasznie się obraził. Mogę opowiedzieć anegdotę o dwóch aktorach znanych, których jeden ma taki nawyk zbierania paproszków z ubrania rozmówcy. Wojciech Zimiński, satyryk. No i ten, któremu paproszek ściągano, postanowił zrobić taki kawał temu koledze, który ściągał paproszki, że położył sobie nitkę na ramieniu kostiumu. Tyle, że ta nitka była przeciągnięta na drugą stronę i tam była cała spórka. Wyszli na scenę, grają, jest nitka na kostiumie. Ten, który ma zwyczaj zbierania tych nitek, za tą nitkę bierze, żeby ją zdjąć z kostiumu i wyrzucić, ale niestety ta nitka ma następne 30 metrów. Chwilę, tak zdaje się, przerwało, ponieważ widziała to i publiczność, i ten, który ciągnie, i ciągniony. Podstawą każdego zespołu jest zaufanie. To jest taki fundament. Piotr Juszczak z firmy szkoleniowej. I dowcipy pojawiają się w zespołach, gdzie to zaufanie już jest, gdzie ten zespół już jest dojrzały, wiemy, na co możemy sobie pozwolić, jakie są granice, które można przekroczyć, jakich granic nie należy przekroczyć, bo z dowcipami jest tak, że one są śmieszne dla tych, którzy te dowcipy wymyślają. Mniej śmieszne są dla tych, którzy są ofiarami. Augustów, impreza trójkowa, wieczorem ognisko. Michał Olszański, dziennikarz Trójki. Ja tak koło godziny 22 pomyślałem, że już czas. Poczułem spać. Około godziny 5 nad ranem, budzę się i zastanawiam się, co się stało, ponieważ leżę na korytarzu w tym hotelu. Co się wydarzyło? Czy ja jestem lunatykiem? Bo przecież dokładnie pamiętałem, że położyłem się we własnym łóżku. Ale okazało się, że to moi sympatyczni koledzy z pracy, którzy przyszli nieco później z tego grilla i zobaczyli, że Misiek śpi cudownie. To co zrobili? Wzięli wzięli mnie w tym prześcieradle i po prostu wynieśli na korytarz. Czasem dzięki kolegom można dostać zawału. Emocje wpływają na człowieka, zależy się od tego, jaki rodzaj informacji otrzymuje. Artur Mamcarz, kardiolog. Niektórych martwią informacje, innych cieszą i te emocje pozytywne i negatywne wpływają w ten sposób podobny tak naprawdę de facto na aktualną czynność układu sercowo-naczyniowego. Gwarantuję pani, że większym ryzykiem jest wypalenie papierosa. Czy są takie grupy zawodowe, które są bardziej dowcipne? No wyobrażam sobie, że na przykład księgowi często nie żartują, w przeciwieństwie do jakichś takich bardziej artystycznych pracownicy działów marketingu, PR-u, zawodów wolnych, nie wiem, właśnie aktorzy może, dziennikarze. O tak, dziennikarze lubią robić sobie psikusy. Dziennikarskie kawały często polegały na przykład dopisywaniu różnych niespodziewanych wyrazów do tekstu, który w ostatniej chwili ktoś ma przeczytać. Słyszałem, jak dopisano komuś, kto czytał serwisy w radio, że na spotkanie przyszedł ksiądz biskup z małżonką. Ale jeszcze ciekawsza historia związana z Maćkiem jest taka, że bardzo lubi kobiety. Kiedy współpracował z nami, czytał serwisy drogowe, przychodził często z jakimiś pięknymi kobietami do radia, pokazywał, zapraszał do redakcji, przedstawiał nas i tak dalej, i tak dalej. No i Maciek zostawił swoją piękną partnerkę w naszej redakcji, sam poszedł do studia czytać serwis drogowy i my mówimy do tej dziewczyny, słuchaj, ty go dobrze znasz? Ona mówi, no tak. A czy on ci powiedział, że pracuje w radiu? No, no tak. A my mówimy, nie, słuchaj, to jest nasz kolega, kumpel i on tak po prostu z nami się umówił, że będzie wyrywał panienki na pracę dziennikarza. No i my pozwalamy mu od czasu do czasu tu przychodzić. No i kiedy Maciek wrócił ze studia serwisu drogowego, dziewczyna obróciła się na pięcie, powiedziała, Maćku, to ja już muszę iść, no i podobno potem się rozstali. Przez miesiąc się Maciek do nas nie odzywał. No, to już gruby żart filmowy się przydarzył. Izabela Woźniak pytała o te żarty szczęśliwie i mniej szczęśliwie realizowane w pracy. I myślę, że takich żartów to się jeszcze dziś w audycji popołudniowej kilka pojawi. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Tu trójka. Żartowałem, gdy tobie z sobą iść kazałem. Tam nie było żadnych pieniędzy, była nędza, nic więcej. Tyle razy o tym myślałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Nie, nie, nie zwariowałem, ani tym bardziej nie oszalałem. Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Nigdy ciebie nie kochałem. Kochałem setki innych facetów. Z tobą to jednak nie to. Kręci się ziemia wokół słońca. Dostać można szału z gorąca. Maciek, ja tylko żartowałem. Jeszcze nie spałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, ty o tym opowiadałem, to wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu kupować kredensu. Ciągle słucham głosu twojego. Mają cię za mojego narzeczonego. Maciek, ja jedno żartowałem. Ty tobie z sobą iść kazałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Punktualnie 16:30. Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie eksplozji, do której doszło w zakładach produkujących proch strzelniczy w Mąkolni na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, zginęły dwie osoby, 15 zostało rannych. Strażacy cały czas sprawdzają gruzowisko. Na miejscu jest też prokurator. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku spowodowania katastrofy, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Do tego zdarzenia doszło przedwczoraj w rejonie estońskiej wyspy Huma, ale dopiero teraz informuje o tym wojsko. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 17. 14% Polaków rozważa migrację zarobkową, 84% nie planuje opuszczenia kraju. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Work Service. Wśród tych, którzy myślą o wyjeździe, najwięcej osób zakłada, że ich pobyt za granicą potrwa około 3 miesięcy. Najczęstszym wskazywanym kierunkiem jest Wielka Brytania. Polscy badacze, historycy i nurkowie wracają na Morze Północne. Będą szukać legendarnego wraku ORP Orzeł. Trwają ostatnie przygotowania, a wyprawa rusza w sobotę. Jedna z hipotez mówi o przypadkowym ataku brytyjskiego samolotu na okręt w czerwcu 40 roku, 120 mil morskich na wschód od Szkocji, przypomina historyk Grzegorz Świątek z ekipy poszukującej słynnego okrętu. Udało nam się znaleźć pojedyncze dokumenty, które potwierdziły, że przebieg patrolu był taki, jak do tej pory to zostało przez nas ustalone. A gdzie teraz będziecie poszukiwać? Będziemy w zasadzie w samym centrum Morza Północnego. To jest punkt na wysokości Edynburga, czyli wysokość Szkocji, około 120-140 mil morskich od najbliższego brzegu. Ekspedycja wyruszy z Gdyni w sobotę, a poszukiwania potrwają 3 tygodnie. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Pan nie odchodzi, pan pomyśli jeszcze. Tutaj mamy literki popołudniowe. P-R-Z-Z-N-O-C-S. I z tego musimy coś ułożyć tutaj na tej planszy, która jest na stronie słówko.polskieradio.pl. Coś musimy z tego wyciągnąć. Rżnąć z wykorzystaniem ons. Ale wtedy tutaj też nie damy rady. Chyba, że czekaj. Pan próbuje, ja o pogodzie opowiem. Dobrze. W nocy pogodnie, temperatura od 6 stopni na Podkarpaciu do 10 w centrum i do 12 na zachodzie. Jutro wciąż słonecznie i ciepło, bardzo, na południu do 27 stopni. Kolejne dni wciąż ciepłe, tyle że piątek pogodny, a sobota i niedziela będą już burzowe. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki rozmawiać będziemy o wyzwaniach stojących przed historykami najnowszych dziejów Polski. Jak pisać o czasach współczesnych, o ludziach, którzy wciąż żyją, o wydarzeniach, które nadal są źródłem gorących sporów politycznych. Jak zachować w tym wszystkim bezstronność naukowca? O tym rozmawiać będę z profesorem Antonim Dudkiem i doktorem Pawłem Skibińskim. Zapraszam. Dziś po godzinie 21:00 Grzegorz Górny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Wybrałaś piękną trasę, ale najważniejsze, że wybrałaś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałaś, bo miałaś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%. Bogaty pakiet wyposażenia. Teraz klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A już za chwilę o nazwach dla samolotów dla VIP-ów. You see yourself in the light you want and takes you on. You see yourself in it and find yourself in it. John Marr. Teraz o rządowych samolotach, na razie jeszcze bez imion. Zapraszamy do Trójki. Rządowe samoloty typu G550 i Boeing 737 już niedługo będą miały swoje nazwy. Propozycje nazw dla maszyn, które przewozić będą najważniejsze osoby w państwie, może zgłaszać każdy, bo Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło właśnie konkurs w tej sprawie. Jak można nazwać na przykład samolot prezydencki? Powinien się nazywać silny lot, dlatego, bo samolot jest ciężki, a prezydent jest silny. I lot to jak samolot się unosi, czyli silny lot. W związku z nabyciem przez Ministerstwo Obrony Narodowej samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie, Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs na nazwy dla samolotów. Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej, major Anna Pęzioł-Wójtowicz. Mamy nadzieję, że nazwy, które zostaną zaproponowane przez zwycięzców konkursu, będą używane w działalności bieżącej. Zapraszamy Państwa do zgłaszania nazw dla 5 samolotów, tak aby każdy wiedział, że właśnie chodzi o ten dokładnie model. Nie wiem, może naturalne nazwy. Bartek, tak. Syrenka jeden, po warszawsku. Będą nas reprezentować razem z naszymi włodarzami. Sokół to nie bardzo. Syrenka, no. I co wtedy, 1, 2, 3? Tak. Samoloty w zasadzie są nazywane od zarania dziejów. Publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski. Zwyczaj ten wziął się od marynarzy, którzy również od tegoż samego zarania nazywali zawsze swoje łodzie. To pozwalało na taką bardziej szczegółową identyfikację, na wyrażenie pewnego stosunku emocjonalnego. Pierwszą nazwę dla samolotu nadali bracia Wright, którzy nazwali swój samolot Curtis Kitty Hawk. Od nazwy plaży, na której wykonali swój pierwszy lot. No i dalej już poleciało. Jakoś patriotycznie trzeba by było nazwać. Może jakiś bohater? Pilecki, ale może w tej chwili to już jest za dużo, ale... Kukliński. Kukliński, tak. Tak. Kluczem patriotycznym, absolutnie. W lotnictwie komunikacyjnym w Polsce była tradycja nazywania samolotów. Były to nazwy wielkich Polaków, miast. Obecnie najnowszy Dreamliner otrzymał imię Franciszek, bo jego znaki rejestracyjne kończą się na F, a przy okazji oczywiście jest to bardzo popularne imię, które może także wymówić obcokrajowiec, co jest nie bez znaczenia, ale mieliśmy też sławnych Franciszków pilotów, jak choćby Franciszek Żwirko. Jeśli chodzi o samoloty wojskowe, są to nazwy w większości zwyczajowe, wiążą się z ptakami, zwykle drapieżnymi, no bo jest przecież F-16 Jastrząb. Samolot szkolny PZR-130 to Orlik. MiG-29 z Mińska Mazowieckiego mają imiona i nazwiska sławnych pilotów z dywizjonów 303. Mamy nadzieję, że te nazwy będą odpowiadały randze przedsięwzięcia. Nazwy będą używane w codziennej komunikacji, tak aby nie pomylić też odpowiednich samolotów. Konkurs został rozpisany, czy już są pierwsze propozycje? Oczywiście jest bardzo duże zainteresowanie. Nie chciałabym zdradzać, jakie są to propozycje. Prezydencki PAW może. A dlaczego PAW? No bo PAW jest taki kolorowy, prezydencki, co on też tak ważny. PAW też jest ważny? No tak. Mogłoby się nazywać na cześć prezydenta, którego mamy, czyli Andrzeja Dudy, samolot Andrzej. A później jak inny prezydent przyjdzie, to co? Po Andrzeju by mogło być na przykład Piotr lub coś w tym stylu, jak ma ktoś na imię. A propozycje można składać przez internet. Oprócz umieszczenia nazwy na samolocie, nagrodą będzie również zaproszenie na prezentację pierwszego samolotu do przewozu VIP-ów. O nazwy dla samolotów pytała Paulina Kozion. Myślę, że Państwo swoją cegiełkę też tu dołożą. To dużo słówek nam się dzisiaj zrobi w audycji popołudniowej, bo przypomnę, że cały czas układamy słówko skrablowe. Mamy wylosowane literki. Sytuacja na pierwszy rzut oka była ciekawa, ale robi się trudna. A pan w zupełnie innej sprawie? Ja mieszkam w Gdyni na Wybrzeżu Gdańskim i proszę sobie wyobrazić, że synoptycy mówili już o pogodzie słonecznej w całej Polsce, a od rana do chwili obecnej nie ma niestety słońca. Z tego tytułu no nie wiem, co robić. To ja zmienię w prognozie ze słonecznej na pogodną, że pogodnie w całej Polsce. Jeśli nie ma pan co robić, to ja zapraszam do zabawy. Układamy słowo skrablowe. Mamy literki takie R, S, P, O, S, przepraszam, Ż, rzec kropką, Ć i N. I to są literki popołudniowe. Znajdą je Państwo na stronie słówko.polskieradio.pl. Tam także aktualna sytuacja na planszy i do 18.40 musimy z tych literek ułożyć jakiś bardzo ciekawy, wysoko punktowany wyraz skrablowy. Za 17, 17, 17 do tego. Już za chwilę Trzy Strony Świata i Ernest Zozuń. Feels like a grain of sand got in my eye. Salty tea. cry. I found real love, but it ran me down along the way. But I don't know the sun made me blind. Made me realize something's only leading me astray. We keep moving forward, but everybody needs to hide out once a while now. Buziakami dla trójki. Coś ta maszyna losująca, czy jak kto woli, workowy, niezbyt łaskawy dla popołudnia. Workowy. No, coś mi się wydaje, że ta nazwa się przyjmie. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Słówko.polskieradio.pl. Tam aktualna sytuacja. A na zegarze za 13 minut 17. W studiu jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry. To też Słówko. Dzień dobry. To było bardzo owocne spotkanie, bardzo dobre, z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych. Na prędce komentował Donald Trump. Spotkanie było zdecydowanie dobre dla Rosjan, bo jak doniosły amerykańskie gazety, Trump powiedział, co wiedział. I poznali oni tajne informacje wywiadowcze, których poznać nie powinni. I o tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Myślę, że nasze bezpieczeństwo tak naprawdę naruszyły osoby, które przekazały prasie informacje o tym, jakoby zdradzono tajne informacje na tym spotkaniu. Odwracał kota ogonem doradca do spraw bezpieczeństwa w Białym Domu Herbert McMaster. Nie pojawiły się na nim żadne informacje, które nie byłyby powszechnie dostępne Amerykanom i innym. Jednak z dobrze poinformowanych źródeł do amerykańskiej prasy wyciekły wieści, że takie informacje się pojawiły. Bo podczas spotkania z Siergiejem Ławrowem Donald Trump zaczął się przechwalać, jak dobrymi raportami wywiadowczymi dysponuje i powiedział, co wiedział, zdradzając tajne informacje dotyczące planowanych przez ISIS ataków terrorystycznych. Informacje ponoć pochodziły od państwa, jednego z partnerów wywiadowczych USA, a ono nie upoważniło Waszyngtonu do przekazywania dalej tych wiadomości w obawie przed ujawnieniem źródeł informacji. Ja byłem w tym pokoju, był sekretarz stanu, była doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i żadne z nas nie słyszałoby padło coś nieodpowiedniego. Dalej McMaster twierdził, że Trump jednak wiedział, ale nie powiedział. Ale do tego przecieku dochodzi jeszcze jeden. New York Times poinformował o treści notatki, jaką w lutym sporządził ówczesny szef FBI James Comey. Po spotkaniu z prezydentem USA napisał on, że Donald Trump poprosił go o zamknięcie śledztwa w sprawie kontaktów z Rosją swego doradcy Michaela Flynna. Mam nadzieję, że pan je odpuści. Miał powiedzieć prezydent, przekonując, że generał jest dobrym człowiekiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Biały Dom oczywiście wszystkiemu zaprzecza. A moim gościem jest profesor Zbigniew Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Władimir Putin zaproponował przekazanie Amerykanom notatki ze spotkania Trump-Ławrow. Rosjanie już drwią. No drwią, ale z czego drwią? Z kogo? No po prostu z mediów amerykańskich, które szaleją. Bo to, co się dzieje, no wywołuje po prostu przerażenie siłą... No, nagonki na prezydenta. Żadnego dziennikarza w tym pokoju nie było. No, kto tam był, wyliczył, prawda, McMaster słusznie, najwyżsi urzędnicy. Skąd dziennikarze mieliby wiedzieć to, co jakoby wiedzieli? Od kogo? Od prezydenta? Ale od kogo? Bez żartu. Przecież ani Tillerson, ani McMaster, ani żadna z tych osób na pewno nie poleciała do dziennikarzy z tym. Więc to jest po prostu najprawdopodobniej wyssane z palca, przy czym wiadomość potwierdzana przez innych, którzy ją też usłyszeli. A to jest w zasadzie taki łańcuchowy, prawda? A na pewno nie z tego pokoju. To po pierwsze. Po drugie fakt, że jest podejrzenie, że bomba będzie ukryta w laptopie, to już cały świat wie, skoro Amerykanie powiedzieli, że nie będzie można laptopa brać na pokład samolotu. No tak, więc to prawda. Co w tym jest nadzwyczajnego? Nie sądzę, by Trump wiedział i się przechwalał, że powiedział mi o tym, nasz wywiadowca o imieniu i nazwisku takim zamieszkały tu i tu. No nie żartujmy sobie. No właśnie podobno powiedział, że zamieszkały tu i tu. Podobno ja wygrałem milion w Totka i jak tylko wyjdę stąd, to mam nadzieję, że to się potwierdzi, prawda? Jest to ewidentna eskalacja w sytuacji, w której Trump zachowuje się niemądrze w paru sprawach, to nie ma wątpliwości, ale właśnie Washington Post, New York Times używają sobie na nim, chcąc doprowadzić do jego odejścia z urzędu. Ja powiem tak, we wrześniu w Warszawie była duża konferencja dotycząca bezpieczeństwa. Jedna z obecnych tam osób we wrześniu zeszłego roku, dwa miesiące przed wyborami, powiedziała wtedy, a ważna to była osoba bardzo, jeżeli Trump przypadkiem by wygrał, to zrobimy wszystko, żeby natychmiast był impeachment. Czyli te plany, no nie mówię, że spisek, ale tego rodzaju myślenie zaczęło się jeszcze przed wyborami. I no, oczywiście Trump w tym wszystkim współuczestniczy, jeśli powiem tak złośliwie, no bo w paru momentach powiedział rzeczy niewłaściwe, nie bardzo umie sobie dobrać obsadę Białego Domu, obsadę kluczowych ministerstw, ma mnóstwo za uszami. Ale nie sądzę, by cała ta wiadomość, którą się tak wszyscy, że tak powiem, żyjemy. Ja byłem na paru spotkaniach ważnych polskich osobistości w gabinecie owalnym. No tam naprawdę są trzy osoby siedzą i na pewno żadna z tych osób nie leci do prasy, żeby powiedzieć coś na temat prezydenta. Powstała notatka, będzie można to sprawdzić. No obie strony robią notatki, prawda? To nie jest żaden ten, to jest dobry zwyczaj dyplomatyczny. Strona amerykańska robi notatkę. Oczywiście to jest żart Putina, bo taką notatkę można w każdym momencie dowolnie przeredagować, to jest oczywiście. Tak. I to jakby notatka o niczym nie świadczy, ale to jest po prostu złośliwość Putina, który patrzy na ten cyrk i śmieje się z tych ludzi, którzy usiłują przekonać czytelników, że mają jakieś, nie wiem, tajne podsłuchy chyba w gabinecie owalnym i natychmiast wiedzą, co tam kto mówi. No dobrze, ta sprawa może rzeczywiście taka możliwa do wyjaśnienia, no ale jak wyjaśniać sprawę notatki szefa FBI, który mówi, że Trump kazał mu zaprzestać śledztwa w sprawie Flynna. Kazał, on nie powiedział kazał. To właśnie no. Jest kwestia słów, melodii, prawda, rzecz nie w słowach, tylko w melodii, jak wiadomo, prawda, Kowalski jest porządnym człowiekiem. Kowalski jest porządnym człowiekiem. Tekst jest dokładnie ten sam, a znaczenie troszkę inne, powiem delikatnie, prawda? W związku z czym my nie wiemy też, jak to Trump powiedział. Czy mu powiedział w formie polecenia, czy powiedział, słuchaj stary, to jest dobry człowiek, daj mu spokój, w domyśle. On już do końca nie kuma, co robi. Co wiemy, że Flynn niestety trochę już jest, że tak powiem, poza. I mówi, daj sobie spokój, bo to naprawdę jest taki facet, który nam zrobił tutaj dużo, dużo złego. Więc tego też nie wiemy. Na pewno nie powinien był tego powiedzieć, to jest jasne, ale w pewnych sytuacjach mówi się takie rzeczy bez złych intencji. Na pewno to nie był rozkaz, na pewno to nie było polecenie, do czego prezydent bezpośrednio nie ma. Co więcej, on może to powiedzieć, a Conway nie musi tego wykonać. I to jest istota, prawda? Że to nie jest rozkaz. On po prostu życzy sobie tego, a Conway mówi sorry, ale ja będę robił swoje i na tym się sprawa kończy. Nie, to wszystko interpretuje się w tej chwili kontra Trump, no i wreszcie no, dojdzie być może do ogromnego kryzysu państwa. Nie chodzi mi o impeachment, ale w ogóle o tak świadome osłabianie pozycji prezydenta i sprawianie, że on nie jest w stanie, czy nie będzie w stanie zarządzać mocarstwem atomowym. Rosyjski cień na tym wszystkim się kładzie. To jest instrumentalne wykorzystywanie Rosji? No, to jest bardzo, wie pan, to co w tej chwili się dzieje, to jest trochę jak to stare powiedzenie Lenina, prawda? Trzeba im sprzedać sznur, to sami się na nim powieszą, prawda? I Putin nawet sznura nie musi sprzedawać, tylko siedzi i patrzy, jak dobrze Amerykanie rozmontowują państwo. Bo ja nie bronię Trumpa, to oczywiście nie jest mój, że tak powiem, ideał prezydenta. Ale następuje rozmontowanie państwa, demoralizacja urzędników, demoralizacja struktur i to nie jest dobre dla Waszyngtonu, dla Amerykanów, dla mieszkańców tego kraju, natomiast jest znakomite dla Rosji. Wyobraźmy sobie teraz nieszczęście w postaci prawdziwego kryzysu międzynarodowego. Jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa tygodnie. Prawda? Nie ma nigdy do nikogo zaufania. Nie ma do nikogo zaufania, nie ma kluczowych urzędników, bo nie zostali mianowani, bo kongres się nie zgadza, bo ktoś nie chce z Trumpem pracować, bo także Trump wyrzucił niektórych ludzi też, prawda? I też się mówi, że prezydent jest niewiarygodny, bo... No i kto będzie mu doradzał? Kto będzie mu doradzał, jak postąpić w przypadku, na przykład, to już wszyscy o tym wiemy, Korei Północnej, ale kryzys może wybuchnąć zupełnie gdzie indziej, prawda? Kryzys ma to do siebie, że wybucha tam, gdzie się go nie spodziewamy. I wtedy potrzeba doradców wykwalifikowanych, doświadczonych, mądrych, którzy by prezydentowi doradzali. W obecnym Waszyngtonie, moim zdaniem, nikt niestety nie chce być blisko prezydenta, bo widzi, że to jest toksyczne. Ale wie pan co? Ja jestem dobrej myśli, bo nikt nawet z zagorzałych przeciwników Donalda Trumpa nie mówi o sabotażu. Wszyscy mówią o lekkomyślności. No, jeszcze by tego brakowało. Za chwilę również nikt nie mówi o tym, że jest na usługach wywiadu rosyjskiego, ani że popełnia zdradę, prawda? No więc to jakby, no to jest takie właśnie, wiem jak to się nazywa, ale nazwę to troszkę inaczej, żeby nikt się do mnie nie mógł przyczepić. No. Smuci mnie po prostu osłabianie państwa. Nie osłabianie Trumpa jako osoby, tylko w tym wszystkim cierpi autorytet Stanów Zjednoczonych, cierpi autorytet polityki zagranicznej, nie tylko Stanów, wiarygodność Stanów Zjednoczonych. No a Putin, jak wiemy, nie jest zdolny do jakiejś prowokacji, na przykład w okolicach Morza Bałtyckiego, prawda? I co wtedy zrobi Trump, który nie ma wokół siebie ludzi, którzy chcą mu pomóc? No i rosyjska miłość przeradza się powoli w nienawiść do Donalda Trumpa. A dlaczego? Przecież w tej chwili Trump jest dla Putina idealny zupełnie. On, jego osoba sprawia, że następuje polaryzacja amerykańska i osłabienie. To w drugą stronę jest inaczej. Trump jest jakby pełen rezerwy do Moskwy, ale Moskwa nie mogła sobie wyobrazić lepszego prezydenta niż Trump i to się wokół Trumpa dzieje. Profesor Zbigniew Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był gościem audycji. Dziękuję. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Ścigamy się? Będę szybki jak kotor Donald. A ja sprytna jak Mini. Zobaczymy, kto wygra. Razem raźniej, więc dołącz do wspólnej zabawy. Poznaj bohaterów serialu Miki i Raźni Rajdowcy na kanale Disney Junior. A już 20 maja zabierz swoich bliskich na piknik do salonu Daci. Weź udział w jazdach próbnych i w konkursie. Wygraj Dacie Duster i gadżety Disneya. Szczegóły w salonach Daci. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie?